Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 listopada, jest 22. Małgorzata Magdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska wzywa Rosję do oddania Ukrainie zatrzymanych okrętów i uwolnienia marynarzy. Sąd decyduje, czy były szef KNF trafi do tymczasowego aresztu. Krajowa Piątka, czyli droga Żnin-Rogowo w Kujawsko-Pomorskiem, zablokowana z powodu pożaru budynku. Unijne kraje wezwały Rosję do natychmiastowego zwrotu ukraińskich okrętów oraz bezwarunkowego uwolnienia załóg, potępiły łamanie międzynarodowego prawa i zadeklarowały wsparcie dla Kijowa. Oświadczenie w imieniu 28 państw opublikowała szefowa unijnej dyplomacji. Nie ma w nim groźby ewentualnych sankcji. Beata Płomecka. Federica Mogherini napisała, że Unia Europejska jest zaszokowana użyciem siły przez Rosję, która w związku z rosnącą militaryzacją regionu jest nie do przyjęcia. Podkreśliła, że oczekuje od Rosji, zgodnie z prawem międzynarodowym, zapewnienia swobodnego przepływu przez Cieśninę Kerczeńską do Morza Azowskiego, jak również w odwrotnym kierunku. W oświadczeniu czytamy także, że nielegalna aneksja Krymu przez Rosję w 2014 roku jest zagrożeniem dla międzynarodowego bezpieczeństwa i niesie poważne konsekwencje dla porządku prawnego. Budowa mostu Kerczeńskiego to kolejne naruszenie suwerenności Ukrainy i integralności terytorialnej. Czytamy w oświadczeniu 28 krajów. Jest w nim także mowa o tym, że Unia będzie śledzić sytuację i że jest zdeterminowana działać w odpowiedni sposób. W dokumencie nie ma jednak wzmianki o ewentualnych sankcjach na Rosję. Nie jest tajemnicą, że kraje członkowskie są w tej sprawie podzielone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 11 grudnia odbędzie się w Brukseli kolejne wysłuchanie Polski w ramach procedury artykułu 7 unijnego traktatu dotyczącego praworządności. Zdaniem polskich dyplomatów to korzystna sytuacja, bo Komisja Europejska będzie musiała odnieść się na tym wysłuchaniu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą w ubiegłym tygodniu przyjął parlament i która czeka już tylko na podpis prezydenta. Sąd ma 24 godziny na decyzję w sprawie aresztu dla byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka H. O 2 miesiące tymczasowego aresztu wnioskuje prokuratura, uzasadniając to obawą matactwa i wysokim wyrokiem grożącym podejrzanemu. Marek H. usłyszał dziś zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę. Były szef KNF nie przyznaje się do winy. A lider partii Teraz, Ryszard Petru, apeluje do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o odtajnienie zeznań Marka H. oraz biznesmena Leszka Czarneckiego. Jak mówił podczas konferencji prasowej, materiał ten powinien być przekazany posłom, a premier Morawiecki powinien przedstawić informacje w tej sprawie na posiedzeniu Sejmu. Bo jeżeli PiS nie chce powołać komisji śledczej, to przynajmniej powinien pokazać, że w tej sprawie nie ma nic do ukrycia. Najbardziej charakterystyczne jest milczenie pana premiera. A do pana premiera jest kilka spraw, kilka pytań. Przypomnę, że to on nadzoruje Komisję Nadzoru Finansowego, ale chciałbym też się dowiedzieć od pana premiera na najbliższym posiedzeniu Sejmu, jakie działania podejmował jego resort, kiedy był wicepremierem, w sprawie dwóch banków, pana Leszka Czarneckiego. Politycy PiSu wielokrotnie powtarzali, że komisji śledczej w sprawie KNF nie będzie, bo organa państwa działają sprawnie. Teraz ważna wiadomość dla kierowców. Z powodu pożaru budynku przy drodze krajowej nr 5 na trasie Żnin-Rogowo w miejscowości Czebujewo w Kujawsko-Pomorskim Straż Pożarna zdecydowała o zablokowaniu trasy. Policja wprowadziła objazd drogami lokalnymi. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dwa dzieła Stanisława Wyspiańskiego trafią do Muzeum Narodowego w Krakowie. To autoportret z 1897 roku i portret doktora Jana Raczyńskiego z 1904 roku. Oba zostały zakupione dzięki dotacji resortu kultury. Ważne jest, że ten zakup został poczyniony i Muzeum Narodowe trzymało rękę na pulsie, żeby to nigdzie nie zniknęło i żebyśmy mogli wzbogacić nasze zbiory narodowe. Mówił podczas uroczystości przekazania obrazu wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, a dyrektor Krakowskiego Muzeum Narodowego Andrzej Betlej zapowiedział, że zakupione obrazy trafią na kolejną odsłonę wystawy Wyspiański poświęconą nieznanej twórczości malarza. Pokażemy właśnie dzieła nieznane, bądź nigdy nie pokazywane w Muzeum Narodowym w Krakowie. Na pewno warto będzie pojawić się w Muzeum Narodowym. Rzeczywiście będzie to Wyspiański nieznany. Ekspozycja Wyspiański nieznany zostanie otwarta 15 stycznia, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek słoneczny i zimny, na termometrach minus 6 stopni w Suwałkach i Zakopane, minus 2 w Warszawie, ale 3 na plusie we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Hej bracia, oto budzą się burze. Zabroń, zabroń, zabroń. Zapamiętajcie rok 30, dzień 29 listopada. Dzień wzeszedł dla was ta noc. Pamiętajmy 29 listopada, rocznica wybuchu powstania listopadowego. Kampania społeczna Fundacji 1863.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa. Mirosław Białaszko. Dziś chcemy porozmawiać o NRD. Niektórzy mówią o najsmutniejszym baraku w krajach demokracji ludowej. Deutsche Demokratische Republik, DDR, Niemcy Wschodnie, NRD, Ossi. Wszystko to określenia oficjalne i potoczne, jakie stosowano wobec wschodniej części Niemiec i jej mieszkańców. NRD powstała w wyniku podziału kraju w ramach ustalania powojennego porządku przez mocarstwa alianckie. Złożona z 5 landów i wschodniej części Berlina, DDR, oficjalnie powstała 7 października 1949 roku na terenie strefy okupowanej od roku 1945 przez ZSRR. Państwem rządziła Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec. Jej nadzorcą, strażnikiem, ale też zbrojnym ramieniem była stacjonująca w tym państwie Armia Radziecka. W rękach miała ona policję polityczną, słynną Stasi. NRD przyjęła założenia gospodarcze znane z innych krajów bloku sowieckiego, kolektywizację rolnictwa, industrializację i centralne zarządzanie gospodarką. Nie uniknięto przez to kryzysów. Pierwszy z nich, związany z podwyżkami cen na żywność, miał miejsce w 1953 roku, doprowadzając do robotniczego powstania. Symbolem podziału Niemiec stał się mur berliński, który wzniesiono w 1961 roku, by zapobiec ucieczkom mieszkańców wschodu na zachód w poszukiwaniu wolności i wyższego poziomu życia. Zjednoczenie Niemiec, dokonane w roku 1990, do dziś jest przedmiotem dyskusji, na ile udało się spoić obie części kraju. Pozostały różnice w poziomie życia, mentalności, a nawet w gęstości zaludnienia. Inaczej sprawa wygląda w samym Berlinie, który czerpie ze swojego podwójnego dziedzictwa. To ze wschodnich Niemiec wywodzi się też jedna z najbardziej wpływowych osób świata, pani kanclerz Angela Merkel. U nas bardzo wcześnie się dzieci prowadza do własnych, do zrozumienia różnych spraw politycznych, tak, socjalnych, porównania ekonomicznych także. I bardzo trzeba powiedzieć, że oni się bardzo interesują z tymi sprawami. Mogę nawet powiedzieć od własnego dziecka, jeżeli chodzi o jakieś takie pytania w szkole, to bardzo się interesuje, bardzo dokładnie czyta gazetę, żeby się przygotować na takie godziny lekcji. Rzeczywiście w ramach możliwości tego wieku. Wypowiedzi archiwalne mieszkańców NRD w audycji Wandy Sudnik z roku 1984. Jeżeli chodzi na przykład o naszego syna, on ma 10 lat, Karsten się nazywa. Wszystkie sprawy, powiedzmy, powiązane. 10 lat to jeszcze żaden wiek, ale on się strasznie interesuje sprawami pokoju i wojny. Jak widzi w telewizji jakieś tam filmy o tych sprawach, to zawsze się spyta, kto, po której stronie, dlaczego. I na przykład Grenada, tak, to bardzo go interesowało. I wtedy oczywiście rodzice mają obowiązek wyjaśnienia tych spraw. I muszę powiedzieć, że wychowanie w naszych rodzinach może nie jest polityczne, ale w każdym razie... Upolitycznione. Tak jest. Tak, mimo tak, woli. Tak, tak, tak. To właśnie chyba wpływ jednak środków masowego przekazu, tak, bo przecież ciągle się szkoły wraca do tych dawnych lat. Tak, szkoły, organizacji młodzieżowych, więc oni się tym też bardzo zajmują, tymi sprawami. I trzeba powiedzieć, że jednak dzieci mają już pewną wyrobioną świadomość też polityczną. do studia zaprosiłem dziś znakomitych gości, pana ambasadora Janusza Reitera. Witam pana. Dzień dobry. I pana doktora Filipa Gańczaka. Witam serdecznie. Panowie, na wstępie chciałem was zapytać tytułem książki Timothy Garton Asha, ile w NRD było niemieckości? No, są tacy, którzy uważają, że NRD była znacznie bardziej niemiecka niż Niemcy Zachodnie. Jeżeli sobie uświadomić, że Niemcy Zachodnie przeszły głęboką transformację, głęboką przemianę, nie tylko polityczną, ale kulturową, mentalną. Zakorzenienie tego państwa w świecie zachodnim było po prostu to był wielki przełom w historii Niemiec. To się oczywiście nie dokonało w Niemczech Wschodnich, w NRD. I oczywiście ktoś, kto do tego podchodzi tak bardzo, jakby to powiedzieć, dogmatycznie, może powiedzieć, że był faszyzm, potem komunizm, czyż większej zmiany nie mogło być. W sensie struktur myślowych i w sensie budowania też takiej świadomości społecznej, to nie był aż taki wielki skok. Znaczy, to były kompatybilne ze sobą dwa modele, ale nie tylko to. Ważniejsze to te tradycje jeszcze oczywiście przedhitlerowskie. Tradycje Niemiec czy Prus, takiego państwa rządzonego autorytarnie, z krótką przerwą oczywiście na Republikę Weimarską. To znaczy, że te tradycje demokratyczne, które Niemcy miały też, nie bardzo bogate, ale miały, w NRD były zupełnie właściwie nieobecne. Tradycje autorytarne były werbalnie potępiane, bo to był okres imperializmu, ale faktycznie były podtrzymywane, a to wszystko tylko było ubrane teraz w trochę inny kostium, czy nie tym brązowy, czy nie taki wilhelmiński, tylko czerwony, komunistyczny, ale w jakimś sensie to można tu się dopatrzyć sporo ciągłości, także rzeczywiście to jest trochę tak, że Niemcy Wschodnie były bardziej niemieckie niż Niemcy Zachodnie, co zresztą powodowało, że w Niemczech Zachodnich było trochę ludzi, których te Niemcy Wschodnie fascynowały. To byli ci ludzie, to była mniejszość, ale byli tacy, którym ta westernizacja Niemiec Republiki Federalnej nie odpowiadała, bo oni uważali, że Republika Federalna stała się zbyt europejska, zbyt proamerykańska, podczas gdy tamta część Niemiec zachowała właśnie tę swoją tożsamość tradycyjną. Mogę dodać, że Niemiecka Republika Demokratyczna bardzo chętnie odcinała się od drugiego państwa niemieckiego, Republiki Federalnej Niemiec. Bardzo chętnie tropiła w zachodnio-niemieckich urzędach różnego rodzaju osoby z przeszłością nazistowską, podkreślając, że to NRD jest tym państwem zbudowanym na odcięciu się od faszyzmu, od nazizmu. Z drugiej strony właśnie paradoksalnie to NRD bliższa była temu totalitarnemu modelowi państwa Adolfa Hitlera. Różne, chociażby jeśli spojrzymy na organizacje masowe, mieliśmy Hitlerjugend w czasach Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera i masową organizację młodzieżową, Wolną Młodzież Niemiecką, FDJ, w czasach komunistycznych w NRD. Na pewno tak, z tym, że ja bym tak dodał dla uczciwości, że w NRD byli też ludzie, którzy przecież autentycznie walczyli z nazizmem, tak, którzy cierpieli. To prawda. To byli ludzie, którzy byli zaangażowani w ruch oporu. Wielu ich współtowarzyszy zginęło, przecież zostało wymordowanych okrutnie, często bardzo. I ci ludzie ulokowali swoje nadzieje w NRD. No, ulokowali je źle. I wielu z nich, czy jakaś część z nich potem przeżyła wielkie rozczarowanie. Niektórzy trwali do końca, bo nie chcieli uznać swego błędu. Panowie, Mamy z jednej strony NRD, z drugiej strony RFN, NRF, jak wcześniej się mówiło. I w zasadzie te dwa państwa niemieckie są budowane w oparciu o z jednej strony zwycięzców II wojny światowej, czyli państwa alianckie, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, i z drugiej strony ta strefa sowiecka, na której te pięć landów funkcjonuje, buduje się NRD. Ci ludzie, obywatele niemieccy, nie wybierali tam, gdzie granice utworzyli decydenci, alianci z II wojny światowej, tam ci ludzie funkcjonowali. Swój pierwszy pobyt w NRD miałem chyba 78 rok, a byliśmy w Szczecinie i pojechaliśmy do miejscowości jakimś małym Fiatem oczywiście, a po drugiej stronie granicy, i do takiej miejscowości Prenzlau chyba żeśmy dojechali w samo południe, i w samo południe żeśmy stanęli na rynku w Prenzlau jak w ryci, ponieważ widzieliśmy, jak armia musztrę robi na rynku. Komendy padają w języku rosyjskim. My Polacy byliśmy po prostu przerażeni tym, co się dzieje. I tu chciałbym panów zapytać o kwestię tej ingerencji, tej decyzyjności władz w Moskwie nad tym NRD, tej opieki. Bo to w zasadzie Rosjanie decydowali o wszystkim, co się działo w NRD. Już kiedy popatrzymy na rok 53, kiedy doszło do powstania robotniczego w Berlinie. Jedynego chyba w Niemczech. Ono zostało stłumione z dużym udziałem sowieckich czołgów. NRD w tamtym czasie nie miała jeszcze właściwie armii z prawdziwego zdarzenia. Mówiliśmy o powodach budowy muru berlińskiego. Jednym z nich była także chęć stworzenia prawdziwej armii. Niemcy zachodnie, RFN, bardzo szybko stworzyły Bundeswehrę. Komuniści wschodnio-niemieccy początkowo nie mogli zdecydować się na podobny krok, ponieważ gdyby wprowadzili obowiązkową służbę wojskową, to ta fala ucieczek z NRD byłaby jeszcze większa. Dopiero mogli się na to zdecydować po wybudowaniu muru berlińskiego. Oczywiście, że obecność tego wielkiego brata w NRD była bez porównania większa niż w Polsce. Znaczy widoczność tego. Było znacznie takie silniejsze poczucie bezpośredniej podległości, zależności. To wynikało głównie z tego, że Niemcy były państwem frontowym przecież. A Berlin był szczególnie państwem frontowym. To było to miejsce, gdzie się stykały dwa wrogie obozy, dwa światy. Tak. Więc tam wszystkie istotne decyzje to musiały zapadać w Moskwie, a nie w lokalnej, już powiem, stolicy, czyli w Berlinie Wschodnim. I ja bym do tego dodał jedno, że dla mnie dzisiaj w gruncie rzeczy, czy to jest jakby, to jest jasne, to o tym wiemy, to jest zrozumiałe. Dla mnie rzeczą trudniejszą do zrozumienia jest to, że dzisiaj w tej wschodniej części Niemiec jest jakaś zupełnie przedziwna sympatia do Rosji, w tym Rosji putinowskiej. Niepowszechna może, ale taka dostrzegalna, odczuwalna, większa znacznie niż w Niemczech zachodnich. Może łączy ich wspólna historia? Też przebywał w NRD. W Polsce też mieliśmy wojska sowieckie, no jakoś ja myślę, że to jest raczej wynik tego, że właśnie trochę ta frustracja związana z poczuciem niedocenienia Zjednoczonych Zachodnich. Niemiec przyczynia się do takiego nastroju nostalgii, a w dodatku trochę to wynika też z tego, o czym mówiliśmy również przedtem, mianowicie o tym, jak to społeczeństwo było socjalizowane. To znaczy, jakaś inżynieria społeczna. Czy to było w kulcie silnego państwa, w tradycji takiej, no właśnie, pruskiej, tak, ale która nie jest taka zupełnie przecież sprzeczna z tradycją rosyjską. Natomiast jest zupełnie sprzeczna, albo bardzo trudna do pogodzenia z tradycją i zwyczajami otwartych społeczeństw demokratycznych, zachodnich. Tak. I stąd właśnie jest coś takiego bardzo dziwnego, że ta autorytarna Rosja znajduje dzisiaj często w Niemczech Wschodnich więcej zrozumienia niż w Niemczech Zachodnich, chociaż mogłoby się wydawać, że Niemcy Wschodni powinni być szczególnie impregnowani na te pokusy. Ja jako tytułem takiej anegdoty dodam, że kiedy byłem w Ameryce, to za każdym razem, kiedy kilka czy kilkanaście razy siedziałem obok prezydenta Busha w obiedzie i zawsze, ponieważ on wiedział, że ja byłem w Niemczech i zawsze rozmawialiśmy o Niemczech. I on zawsze wtedy mi powtarzał, mimo że ja za każdym razem to prostowałem o tym, powtarzał mi, że uważa Angelę Merkel za wielką przywódczynię, w czym ja się z nim zgadzałem, ale potem tłumaczył dlaczego. Ona jest taka świetna. Ona jest taka świetna, mianowicie tłumaczył mi Bush, ponieważ urodziła się w NRD, a ludzie, którzy się urodzili w kraju komunistycznym, to po prostu wiedzą, co to jest wolność i wiedzą, co to jest Zachód. Za to ja mu próbowałem tłumaczyć, że jest dokładnie odwrotnie, że Angela Merkel nie jest właśnie typową przedstawicielką NRD, tylko jest kompletnie nietypową przedstawicielką NRD i jest taka prozachodnia nie dlatego, że się urodziła w NRD, tylko mimo to, że się urodziła w NRD, ale Bush tego najwyraźniej nie mógł zrozumieć, bo on uważał, że po tych doświadczeniach, jakie przeszły społeczeństwa żyjące w komunizmie, te społeczeństwa muszą być prozachodnie, proamerykańskie, pronatowskie i tak dalej, i tak dalej. No, to takie proste nie jest, jak widać właśnie we wschodniej części Niemiec, chociaż to widać również w paru innych krajach, ale w Niemczech Wschodnich szczególnie i to do dzisiaj zresztą zachowało pewne znaczenie i ma też pewne znaczenie nawet w polityce dzisiejszej. A tu się rodzi takie pytanie. Większość tych młodych ludzi, o czym tutaj panowie już wspominaliście, jak gdyby była zorientowana na ten zachód w NRD, szczególnie na początku, oczywiście marzeniem każdego młodego człowieka. Ja też ze swoich doświadczeń pamiętam z rozmów z młodymi Niemcami w NRD wyjechać na zachód. I tworzy się taka dosyć sytuacja przedziwna. Z jednej strony istotą funkcjonowania tych młodych ludzi jest, tak jak Polaków w czasach komunizmu, wyjechać na zachód i wyjechać do Niemiec zachodnich. Ale z drugiej strony jest coś chyba niesamowitego, czego w Polsce żeśmy nie spotykali, ta emigracja wewnętrzna. Ci ludzie gdzieś wchodzą w siebie, niektórzy próbują to ideologizować historią, kulturą Niemiec, że potrafią jak gdyby wejść w siebie, wyizolować się od tego życia publicznego. Jak panu zdaniem to wyglądało? Mieszkańcy NRD mieli przewagę nad Polakami taką mianowicie, że mieli w większości, większość z nich miała dostęp do telewizji mediów po prostu zachodnio-niemieckiej. Paradoksalnie na tym obszarze, który tego dostępu był pozbawiony, to znaczy w rejonie Drezna, dzisiaj są silniejsze partie, w pewien sposób skrajne na scenie politycznej Niemiec. To znaczy z jednej strony Die Linke, czyli partia współtworzona w dużej mierze przez dawnych komunistów, później postkomunistów wschodnio-niemieckich. Z drugiej strony Alternatywa dla Niemiec, która sytuuje się po prawej stronie sceny politycznej, stara się bardzo mocno podkreślać chociażby sprzeciw wobec przyjmowania imigrantów, stara się pozyskiwać niezadowolonych wyborców, między innymi chadecji. Można również zwrócić uwagę, że mimo tego dostępu społeczeństwa, czy większości społeczeństwa wschodnio-niemieckiego do mediów zachodnio-niemieckich, władze NRD jednocześnie paradoksalnie bardzo dbały o to, żeby chociażby nie przenikały przez żelazną kurtynę publikacje zachodnio-niemieckie, czyli na przykład wschodnio-niemieccy dysydenci po latach wspominają, że kiedy gościli w ówczesnej Polsce, mogli pójść do Empiku, mogli się zapoznać chociażby z prasą zachodnią, z prasą zachodnio-niemiecką. W NRD to nie było możliwe. Paradoksalnie pod koniec lat 80. Erich Honecker, następca Ulbrichta jako szef partii komunistycznej w NRD, zakazał nawet dystrybucji w NRD czasopisma sowieckiego Sputnik, bo i ono w czasach reform Michaiła Gorbaczowa stało się nośnikiem idei, które z punktu widzenia ortodoksyjnych komunistycznych władz NRD były niedopuszczalne. Panie ambasadorze. NRD była krajem wyjątkowo zamkniętym pod każdym względem. No to, czy to było, to życie w tym kraju musiało być rzeczywiście strasznym obciążeniem i czy to było potworne obciążenie psychiczne dla ludzi, którzy mieli jakieś ambicje własne, jakąś wrażliwość, więc stąd była naturalna zupełnie pokusa, żeby się wycofać z tego, stworzyć sobie taki jakiś taki świat zamknięty, w którym można było żyć własnym życiem. No jednak to w końcu była też część Niemiec, kraju o ogromnych tradycjach kultury, na przykład muzyki też. Stąd były takie rodziny, nie takie bardzo liczne, ponieważ mieszczaństwo było w ogóle tępione i raczej uciekło na zachód, ale były takie rodziny w Niemczech, w których się kultywowało tradycje muzyki rodzinnej, tradycje literatury, ale byli też opozycjoniści, którzy uczyli się języka polskiego, żeby mieć dostęp w ten sposób do literatury, albo żeby słuchać polskiego radia właśnie. To było zdumiewające, jak wielu było, to nie były oczywiście tysiące, ale to była jakaś licząca się grupa ludzi z opozycji, którzy się nauczyli bardzo dobrze języka polskiego, ponieważ dla nich Polska była krajem, poprzez który oni znajdowali dostęp do jakiejś wolności, do szerszego świata. No, poza tym to było to państwo, które rzeczywiście wyjątkowo paskudnie, okrutnie tłamsiło wszelkie objawy niezależnego myślenia. Także ci ludzie, którzy w tym to wszystko przeżyli, wyszli z tego rzeczywiście poturbowani, okaleczeni i to jest coś, co tak łatwo nie mija. My w Polsce z tego punktu widzenia to żyliśmy w warunkach nawet w stanie wojennym. W Polsce były większe swobody niż w NRD w stanie normalnym. Więc to łatwo się zapomina, mówiąc, że to ustroje totalitarne. No, były różne wersje tych ustrojów totalitarnych. No i ta nasza wersja daleko od, jakby to powiedzieć, no, nie powiem, że moja ulubiona, ale była jednak na co dzień trochę łatwiejsza do zniesienia niż ta wersja NRD-owska. Co miało źródła i zewnętrzne, te, o których mówiliśmy, ale i też źródła wewnętrzne, bo ta ekipa, która rządziła tym państwem, czuła się wyjątkowo niepewna. Legitymacja tego państwa była po prostu bardzo krucha. W bazach, które w miastach były. Znaczy to było tak, że ponieważ było drugie państwo niemieckie, które w dodatku odnosiło, wszyscy wiedzieli, znacznie większe sukcesy, no to tu trzeba było stworzyć taką zupełnie sztuczną legitymację i wytłumaczyć, że to jest no, coś właśnie bardziej postępowego, że to jest ideologicznie lepsza alternatywa, no ale nikt w to nie wierzył, a w związku z tym to, co właśnie było też jedną z najgorszych cech, najtrudniejszych cech życia, czy części życia w NRD, to była ta konieczność ciągłego kłamania, zakłamywania siebie samych. Myśmy w Polsce od pewnego czasu przynajmniej nie byli zmuszani do zakłamywania siebie samych. Polskie władze komunistyczne nie oczekiwały takich aktów wiernopoddańczych, oczekiwały, że ludzie nie będą im przeszkadzały. Nie będą się wtrącali do polityki, jak się do polityki nie wtrącają, to mogą sobie żyć. Jak się wtrącali, to oczywiście wtedy już była trochę inna rozmowa, ale próg, że tak powiem, był w Polsce jednak znacznie wyżej ustawiony niż w NRD. W NRD wylądować w więzieniu to naprawdę nie było trudno. W Polsce to wymagało jednak trochę większego zaangażowania. To pan ambasador podniósł ciekawą kwestię uczenia się języka polskiego przez tych ludzi, powiedzmy z opozycji, ale to był fenomen tamtych czasów, że w ogóle w państwach ościennych, w krajach tych, które były, a stanowiły jak gdyby Rosję sowiecką, ci wszyscy w Nadbałtyce, na Ukrainie, na Białorusi, Czesi, również uczyli się polskiego, żeby mieć kontakt z tą ideą, która tutaj gdzieś jest podpalana, rozpalana, a to jest, mi się wydaje, fenomen, który nie wiem, czy znikł, czy nie wykorzystaliśmy go, o tych społeczeństw, które żyły w tych demoludach. Znaczy nie, znikło oczywiście w sposób naturalny, ponieważ otworzyły się wszystkie państwa. Natomiast to, że nam się nie udało zachować tej pewnej fascynacji polską kulturą, polegającej nie tylko na tym, że ona była bliższa zachodniej, ale dlatego, że ona miała pewne treści, które najwyraźniej do tych ludzi przemawiały. Tak, ale wolność właśnie taka trochę inna niż w krajach zachodnich, bo to była wolność wywalczona i taka ciągle lawirująca, że tak powiem, na granicy tego, co było dozwolone, a w związku z tym ona była w niej pewne takie, ona była wysublimowana, że tak powiem, i to było przeżycie pokoleniowe dla wielu ludzi w tych krajach. I to, że tak niewiele z tego pozostało, to jest do pewnego stopnia zrozumiałe, nieuniknione, ale trochę też mam wrażenie przez nas chyba zawinione, bo myśmy nie próbowali niczego z tego uratować. Że to państwo niemieckie, zbudowane trochę sztucznie, trochę na strachu. Tu chciałbym pana doktora Filipa Gańczaka zapytać o kwestię tej policji politycznej, która chyba była najstraszniejszą poza rosyjskimi firmami, w całym demoludzie. No przecież te liczby, które podane są, 90 chyba tysięcy funkcjonariuszy, a prawie 200 tysięcy współpracowników tejże Stasi. Na czym polegał ten fenomen, ta brutalność, takie trzymanie, że tak powiem, tego społeczeństwa w ryzach? Rzeczywiście NRD była państwem z dużo bardziej rozbudowanym aparatem bezpieczeństwa niż PRL. Trzeba pamiętać, że NRD była krajem mniejszym niż PRL. Liczyła w początkowym okresie ponad 18 milionów mieszkańców, później za sprawą tych masowych ucieczek obywateli na zachód już tylko około 16 milionów. To jest chyba jedyny fenomen w Europie, w którym państwo jak gdyby nie powiększa zasobów ludności, tylko zmniejsza po II wojnie światowej. To było rzeczywiście uderzające, kiedy się porówna zmianę liczby ludności właśnie Polski i NRD. W przypadku Polski to rosło na początku lat 80. PRL miała już 35 milionów mieszkańców, czyli ponad dwa razy więcej niż NRD. A właśnie jeśli zestawi się te aparaty policyjne czy aparaty bezpieczeństwa obu państw, to NRD miała niejako przewagę w liczbie funkcjonariuszy czy w liczbie tajnych współpracowników. Ale to była służba cywilna czy wojskowa też? Czy obie służby zajmowały się tym społeczeństwem? To przede wszystkim było Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD, znane bardziej jako Stasi. Ministerstwo, na czele którego stał przez wiele lat Erich Milke, objął urząd jeszcze w latach 50., odszedł z tego stanowiska dopiero po upadku muru berlińskiego w roku 89. Oprócz tego istniało jeszcze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych NRD, które miało pod sobą Policję Ludową, czyli odpowiednik Milicji Obywatelskiej w PRL. A właśnie resort Milkego odpowiadał już właściwie tylko za aparat bezpieczeństwa oraz służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Wywiad wojskowy również istniał oprócz tego, ale już na przykład kontrwywiadem wojskowym, inaczej niż w PRL, zajmował się resort bezpieczeństwa państwowego. Był to więc potężny aparat z bardzo gęstą siecią tajnych współpracowników. Warto obejrzeć chociażby film Życie na podsłuchu. No właśnie. Film niemiecki z 2006 roku, nagrodzony między innymi Oscarem. Film, który pokazuje właśnie świat tych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa NRD, chociaż niektórzy zarzucają reżyserowi, że nieco zniekształconej postaci, ponieważ jeden z głównych bohaterów, właśnie oficer Stasi, przechodzi pewną przemianę w trakcie filmu, nadzoruje i inwigiluje pewnego znanego dramaturga. Z czasem jednak staje się niejako jego obrońcą, broni go przed swoimi własnymi kolegami, broni go przed represjami. Przechodzi więc taką przemianę, której przykłady trudno wskazać w rzeczywistym świecie. No ale wydaje się, że takie przypadki to mogą być. Ludzie różnie zachowują się w różnych sytuacjach pewnie i ta sytuacja, którą obserwował na co dzień, może wpłynąć na kształt postawy, charakteru, czy tej ewentualnie przemiany, o której mówimy. No ale ważniejsze chyba było jednak to, że niezależnie od tego, jak prawdopodobne było tego typu zachowanie, to ważniejsze w tym filmie było jednak pokazanie właśnie sposobu jego działania. I to było przerażające. Więc tutaj to, że tak jak trochę na modłę amerykańską pojawił się good guy, czyli dobry człowiek, to nie zmieniało obrazu całości. Obraz całości był dosyć przerażający. I to jest, co jest też ważne, ten obraz całości był przerażający, ale on był tak namalowany, że mogli go zrozumieć nie tylko ci, którzy urodzili się w NRD, ale ci, którzy z NRD nie mieli nic wspólnego, nawet w Ameryce. A to jest coś, co nam się rzadko udaje, mówienie o naszej historii w taki sposób, żeby ludzie w zupełnie innych miejscach potrafili ją też zrozumieć. No, tutaj Niemcom się to udało. Pokazanie tej historii, to ona dzięki temu, w taki sposób, że ona stała się zrozumiała, czytelna dla ludzi, którzy o historii NRD, o wszystkich tych powikłaniach nie mieli przecież żadnego zielonego pojęcia. Rzeczywiście Niemcy są bardzo dobrzy w tworzeniu filmów pokazujących najnowszą historię w sposób atrakcyjny dla widza. Można wskazać kilka takich filmów, których akcja dzieje się w NRD i które w ostatnich kilku... Ale pan mówi teraz o kinematografii współczesnej, tak? Niemieckiej. Mówię o filmach powstałych już po zjednoczeniu Niemiec, a których akcja rozgrywa się w NRD, filmach, które odniosły w ciągu kilkunastu ostatnich lat spory sukces, czy to w Niemczech, czy nawet właśnie tak jak Życie na podsłuchu na świecie. Ja wskazałbym jeszcze jako godne obejrzenia chociażby film Goodbye Lenin, troszkę starszy, z 2003 roku. To jest akurat komedia, jest to historia kobiety, która zapada w śpiączkę, budzi się już po upadku muru berlińskiego, kiedy na terenie wschodnich Niemiec zachodzą gwałtowne zmiany i jej syn, żeby zaoszczędzić jej szoku, postanawia, utwierdza ją w przekonaniu, że ona wciąż jeszcze żyje w tym dawnym NRD Erisha Honeckera. Chociażby serwuje jej ogórki szprewalskie, różne inne produkty, z którymi ona była bardzo silnie związana. To jest też ciekawy fenomen, że właśnie istnieją takie produkty z czasów NRD, które do dzisiaj często przetrwały, często już właścicielem marki jest jakiś wielki koncern, ale jeszcze pod tym dawnym szyldem one są produkowane i jest grupa odbiorców, którzy kupują je z sentymentem. Oprócz właśnie tych ogórków szprywalskich można wspomnieć wino musujące Rotkäppchen, albo na przykład były takie nerdowskie papierosy F6, które cieszyły się dużą popularnością. Teraz chciałbym was zapytać, panowie, o kwestie relacji społeczeństw peralowskiego i nerdowskie. Czy miały miejsce takie relacje? Oczywiście na przestrzeni dziejów, no podejrzewam, że tutaj panowie... Pan Filip pisał o końcówce DDR-u, ale czy takie relacje na przykład środowisk opozycyjnych, kościelnych? Najłatwiejsze te kontakty były i najbardziej intensywne w latach 70., kiedy to dość łatwo można było podróżować z PRL do NRD i w drugą stronę. Po kilka milionów osób rocznie przekraczało granicę. Nie trzeba było mieć paszportu, nie trzeba było mieć wizy. Na wkładkę tak zwaną w dowodzie. I wówczas nawiązano wiele przyjaźni, zawierały się małżeństwa polsko-nerdowskie. Później radykalne ograniczenie ruchu granicznego przyszło jesienią 80 roku, po powstaniu w Polsce Solidarności, władze NRD obawiały się drzwi przed zarazą polskim. Zawleczenia tej, jak one to nazywały, polskiej zarazy do swojego kraju. Zdecydowały się na taki krok, na wprowadzenie wymogu posiadania urzędowo poświadczonego zaproszenia, które miało umożliwiać wizytę w drugim kraju, i to radykalnie ograniczyło możliwości kontaktów, chociaż one w jakimś tam stopniu utrzymywały się oczywiście. A czy środowiska opozycyjne miały jakieś relacje polskie, niemieckie? Miały oczywiście, szczególnie te, które, a tak było na ogół w Niemczech, były związane z kościołem ewangelickim, w szczególności tam to było bardzo, to były często bardzo wybitne osoby, osobistości, no tak jak Ludwik Meilhorn, człowiek, który zresztą mówił perfekt po polsku, jeden z takich właśnie czołowych opozycjonistów NRD-owskich. Tam oczywiście opozycji były różne nurty, ale takim nurtem najtrwalszym właśnie był ten związany z Kościołem Ewangelickim i związany też z taką misją naprawiania krzywd historycznych. I to byli ludzie bardzo głęboko zaangażowani w takie prawdziwe pojednanie między Polakami a Niemcami. I warto to docenić, dlatego że no, NRD nie była państwem, którym władze zachęcały do tego rodzaju pojednania z Polską czy Polakami. Zupełnie nie. To było i w społeczeństwie też to nie było bardzo modne, więc ci ludzie byli dosyć osamotnieni. I to byli ludzie, którzy moim zdaniem mają naprawdę wielki udział w tym, że no udało się tę przepaść między Polską a Niemcami zasypać. Można dyskutować, jak bardzo udało się, tak. Czy jesteśmy blisko, tak jak nie byliśmy właściwie nigdy, mimo wszelkich sporów. Także były tego typu kontakty i było, i oczywiście w ogóle no, była właśnie też, jak pan powiedział, słusznie w latach 70. szczególnie turystyka niemiecka do Polski, to miliony ludzi z NRD przyjeżdżały do Polski, to też tworzyło jakieś tam kontakty. Mimo to oczywiście polska opozycja szukała kontaktu głównie w Niemczech Zachodnich. I trudno się dziwić, no bo tam można było rozmawiać o tym, co wtedy już w latach 80. szczególnie interesowało polską opozycję, mianowicie o przyszłości Europy i o przyszłości Polski w tej Europie. I w Niemczech było trochę ludzi, też nie tak bardzo dużo, którzy dostrzegli to, że w Polsce istnieje opozycja jako pewna realna siła, z którą warto rozmawiać. NRD w tym sensie nie była partnerem, ponieważ w Niemczech nie było opozycji takiej, która by stawiała wprost żądania polityczne. To była opozycja, która stawiała żądania raczej w kategoriach praw człowieka, praw obywatelskich, podczas gdy polska opozycja w latach 80. już nie wezwała się żadnych oporów, stawiała żądania polityczne. Ale w sumie to no, też nie można tego idealizować. Te społeczeństwa dwa, czy polskie i wschodnio-niemieckie, no, nie bardzo się mimo tej geograficznej bliskości do siebie zbliżyły. Władze temu nie sprzyjały, a one same też nie stworzyły takich jakichś silnych więzi. Ale co, istniała jakaś bariera między... Istniała bariera wynikająca no, choćby z tego, że stopień indoktrynacji w Niemczech Wschodnich był znacznie większy niż w Polsce i objawy tej indoktrynacji nawet u ludzi, którzy w Polsce byli no, jakby dość w pełni akceptowali system, byli z nim w pełni pogodzeni, no, budziły zażenowanie, czasami rozweselenie albo jakieś zakłopotanie, no bo to były takie rzeczy, których się w Polsce nie było. Ja sam pamiętam taką rozmowę, w której taki jakiś gentleman z NRD oświadczył mi, jakiś profesor oświadczył mi, że jego brat mieszkający w Niemczech Zachodnich jest mu zupełnie obojętny i jego towarzysze polscy są dla niego znacznie ważniejsi, są mu znacznie bliżsi. Muszę powiedzieć, że mną to wstrząsnęło wtedy, bo to było coś takiego, że ja sobie, łatwo było sobie wyobrazić, jakie pranie mózgu musiał ktoś taki przejść, żeby tego typu poglądy wygłaszać. A jeszcze na zakończenie mam takie pytanie. Pan ambasador jako praktyk i człowiek doświadczony pewnie mógłby z naszymi słuchaczami podzielić się taką kwestią. Jest zjednoczenie Niemiec. Na ile środowiska opozycyjne w Niemczech są za zjednoczeniem Niemiec, a polskie cały czas postulują, że nie będzie Europy wolnej, demokratycznej bez Niemiec Zjednoczonych? To jest trochę skomplikowane, ponieważ środowiska opozycyjne w Niemczech w dużej części chciały w gruncie rzeczy reformować NRD. Chciały własnego państwa, które mogłyby ukształtować według swoich wyobrażeń. To było oczywiście niewykonalne, to było nierealistyczne, ale... Czyli coś w rodzaju naszych rewizjonistów. Ale, no tak, ale właśnie wtedy, kiedy nagle pojawiły się zupełnie przedtem nieoczekiwane możliwości, to ci ludzie nagle poczuli się bardzo rozczarowani i okazało się też niestety, że oni wtedy no, nie reprezentowali społeczeństwa, większości społeczeństwa, które chciało po prostu zjednoczenia. Polska, w dodatku oni mieli wyobrażenia o tych przyszłych Niemczech, też jest kompletnie inne niż te wyobrażenia, które panowały w Polsce. Tam była taka, jeszcze były ciągle takie mrzonki, jakiejś trzeciej drodze, czymś takim. W Polsce o tym właśnie już nikt wtedy nie myślał. Kapitalizm, gospodarka rynkowa, to myśmy tego chcieli, demokracja w stylu zachodnim. Narodowcy, opozycjoniści, przynajmniej w istotnej części marzyli o rzeczach, które no, były niewykonalne. Ale na koniec powiem tylko jeszcze tak, że ja pamiętam rozmowę z roku 80, nie, początku chyba 90 roku z Berbel Bowlaj. To była jedna z takich ważniejszych postaci opozycji narodowskiej. Zresztą taka bardzo realistyczna, bardzo mądra kobieta, która powiedziała mi wtedy, mówiliśmy o zjednoczeniu Niemiec, powiedziała mi jakieś zdanie, które mi utkwiło w pamięci, a mianowicie ono brzmiało tak: Zachód jeszcze nawet nie przeczuwa, jak bardzo Wschód go zmieni. I ja to Niemcom do dzisiaj powtarzam, ponieważ moim zdaniem również dzisiaj, jeszcze w roku 2018, to zdanie zachowało prawdziwość. Wschód, mimo że tak słaby i tak niewielki w stosunku do Zachodu Niemiec, te Niemcy zmienił. Tak samo zresztą jak Wschód Europy, ten nasz, powiedzmy tutaj ta wschodnia część dzisiejszej Unii Europejskiej, zmienia całą Unię Europejską. Niemcy zachodni sobie wtedy z tego zupełnie sprawy nie zdawali, a Niemcy w NRD też sobie z tego w większości sprawy nie zdawali, ponieważ przeważała iluzja, że Niemcy wschodnie będą, czyli dawna NRD, będzie taka jak Niemcy zachodnie, tylko trochę mniejsze, ale wszystko inne będzie tak jak w Niemczech zachodnich. Takie było życzenie ludzi. To nie tak, że ktoś im to narzucił. Takie było życzenie ludzi. Dopiero potem, kiedy okazało się, że to tak łatwo wszystko, nie da się skopiować tego modelu zachodnio-niemieckiego, to wtedy pojawiły się właśnie te kłopoty, pojawiły się te frustracje, te rozczarowania, częściowo trwające do dzisiaj. Czy nie Bush miał rację? Nie, nikt wtedy, większość ludzi nie miała takiej wyobraźni, tak, żeby przewidzieć, ponieważ no, nie było doświadczeń tego typu. Nie było doświadczeń tego typu, a w dodatku jeszcze NRD była jednak czymś szczególnym. To było społeczeństwo trochę inaczej ukształtowane niż polskie, węgierskie. Nasza sytuacja pod względem takim psychologicznym była wtedy prostsza, mimo że ich sytuacja pod względem materialnym, gospodarczym była oczywiście bez porównania lepsza. Ale na pewno racji nie miał Helmut Kohl, ówczesny kanclerz RFN, który jednoczącym się Niemcom rodakom z NRD obiecywał kwitnące krajobrazy. Szybko przyszło rozczarowanie. Okazało się, że zjednoczenie niesie ze sobą też pewne koszty w sferze chociażby gospodarczej i poziom życia mieszkańców obu dawnych państw niemieckich właściwie nie wyrównał się do dzisiaj, a i pewne różnice w sferze mentalności nadal istnieją. Wydaje się, że tutaj te kwestie mentalne są jednak dosyć istotne, ale panowie, no przecież w tej chwili Niemcami rządzą ludzie urodzeni, wykształceni, którzy mają bagaż doświadczeń NRD-owskich, Angela Merkel, a niedawno prezydent Gauck. Jednak tych ludzi trochę... To, o czym pan ambasador wspominał, że ci ludzie z Zachodu, my współcześni, czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak te mechanizmy społeczne przebiegają. Co jest istotą rzeczy? Gdzie są te wartości? Być może wyjście z tego, z tej migracji wewnętrznej, z tej samotni dederowskiej, wielu ludzi w jakiś sposób ukształtowało, czy pozwoliło na funkcjonowanie w tym nowym świecie, w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje w świecie? Słyszałem też takie głosy, że niektórzy Niemcy z dawnej NRD już nie traktują Angeli Merkel jako swojej. Uważają ją za tę polityk, która właściwie weszła do elit zachodnio-niemieckich. I mimo, że kanclerzem Niemiec jest i była przez tyle ostatnich lat Angela Merkel. Jest. To Niemcy ze wschodu dostali też wielu regionalnych polityków importowanych z zachodnich landów. Często w latach 90. było tak, że stanowisko premiera landu w byłej NRD obejmował człowiek właśnie sprowadzony z zachodu. Dotyczyło to zresztą nie tylko polityki, bo działo się też tak chociażby w mediach, tak, czy na uczelniach. Było to w jakiś sposób nieuchronne pytanie, to była konieczność czy aż do czasu, tego stopnia. Czy jak kiedyś mówili, konieczność etapu. Ale bolesna, jeżeli konieczność, to bolesna. Do dzisiaj to właśnie też w gospodarce widać, gospodarka wschodnio-niemiecka została się zaorana. Niewiele tam pozostało z niej. Rynek przejęły zachodnie firmy, zachodnie koncerny. Może to było w sensie racjonalności ekonomicznej konieczne, ale w sensie mentalnym było to, ma to skutki niebezpieczne do dzisiaj, ponieważ to pozbawiło ludzi w NRD takiego poczucia, że oni sami budują swoje życie, że oni mają udział w tym sukcesie niemieckim. Bo to, że Niemcy są krajem sukcesu, tego nikt nie podważa, nikt o tym nie wątpi, natomiast Niemcy wschodni nie mają poczucia, że oni dostali prawo do odpowiedniego udziału w budowaniu tego sukcesu. I to jest problem, z którym sobie do dzisiaj to państwo nie poradziło, chociaż oczywiście to nie jest problem, który się wyraża w jakiś dramatyczny sposób, to nie wywołuje to jakichś gwałtownych wstrząsów politycznych, ale to do dzisiaj ma wpływ na politykę niemiecką, a ujawnia się to chociażby teraz w tej dyskusji na temat uciekinierów, imigrantów i to jest, myślę, problem, który będzie Niemcom towarzyszył jeszcze przez jakiś czas i któremu warto się w związku z tym przyglądać, bo to jest ciekawe, a także ważne dla nas jako bezpośrednich sąsiadów. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Dzisiaj gośćmi naszymi byli pan ambasador Janusz Reiter. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan doktor Filip Gańczak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Biłaszko. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.